พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพวกเจ้ามัลละโอรสสุนิสาและประชาบดีของพวกเจ้ามัลละพอได้สดับข่าวท่านพระอนนท์อย่างนี้แล้วทรงโศกเสียพระทัยเปี่ยมไปด้วยโทมนัสบางพวกสยายพระเกศาทรงประคองพระพาหาทรงกันแสงคร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดทรงเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพพานพระสุคตด่วนปรินิพพานเสียจักสุขของโลกด่วนอันตรธานไปแล้วบูชาพระพุทธสรีระ227ลำดับนั้นพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินารารับสั่งข้าราชบริพารว่าทนายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมของหอมระเบียบดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกอย่างที่มีในกรุงกุสินาราไว้ให้พร้อมแล้วทรงถือเอาของหอมระเบียบดอกไม้เครื่องดนตรีทุกอย่างและผ้า500คู่เสด็จเข้าไปยังสารวันของพวกเจ้ามัลละซึ่งเป็นทางเข้าเมืองตรงไปยังพระพุทธสรีระแล้วทรงสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมณฑลมาลาอาให้วันนั้นหมดไปด้วยกิจกรรมอย่างนี้ต่อมาพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงดำริว่าวันนี้เย็นเกินไปที่จะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคพรุ่งนี้เราจึงค่อยถวายพระเพลิงจากนั้นก็ทรงสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทรงดาดเพดานผ้าตกแต่งมณฑลมาลาอาสน์ให้เวลาวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกหมดไปพอถึงวันที่เจ็ดพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงดำริว่าเราสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้ของหอมจะอัญเชิญไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้228ในวันนั้นประมุขเจ้ามัลละ8องค์ทรงสนานพระเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระทัยว่าพวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจยกขึ้นได้พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราจึงตรัสถามพระอนุรุทธะว่าท่านพระอนุรุทธะอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ประมุขเจ้ามัลละแปดองค์นี้ทรงสงสนานพระเสียรแล้วทรงพระภูษาใหม่ด้วยตั้งพระทัยว่าพวกเราจะอัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคขึ้นแต่ไม่อาจยกขึ้นได้ท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายมหาบพิตรมีพระประสงค์อย่างหนึ่งพวกเทวดามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ามัลละตรัสถามว่าพวกเทวดามีความประสงค์อย่างไรพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะถวายพระพรว่ามหาบพิตรมีพระประสงค์ว่าเราจะสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี ระเบียบดอกไม้และของหอมจะอัญเชิญพระสารีละไปทางทิศใต้ของเมืองเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสารีละของพระผู้มีพระภาคข้างนอกพระนครทางทิศใต้แต่พวกเทวดามีความประสงค์ว่าพวกเราจะสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมอันเป็นทิพย์จะอัญเชิญไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วอัญเชิญเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออัญเชิญผ่านใจกลางเมืองแล้วออกทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงถวายพระเพลิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคที่มกุฏพันธนเจดีของพวกเจ้ามัลละทางทิศตะวันออกของเมืองพวกเจ้ามัลละตรัสว่าขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพวกเทวดาเถิดพระคุณเจ้า229ก็ในเวลานั้นทั่วกรุงกุสินารากระทั่งซอกเรือนท่อน้ำทิ้งและกองขยะดาลดาดไปด้วยดอกมณฑารกอย่างต่ำสูงถึงเข่าพวกเทวดาและพวกเจ้ามัลละพากันสักการะเคารพนบนอบบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีระเบียบดอกไม้และของหอมทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์อัญเชิญไปทางทิศเหนือของเมืองแล้วเข้าสู่เมืองทางประตูด้านทิศเหนืออัญเชิญผ่านใจกลางเมืองไปออกทางประตูด้านทิศตะวันออกเสร็จแล้วจึงประดิษฐานพระสรีระของพระผู้มีพระภาคณมกุฏพันธนเจดีย์ของพวกเจ้ามัลละทางทิศตะวันออกของเมือง